الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selatü selam getirelim. Evet. Geçen ders kudreti aldık. Kudret. Allah Azze ve Celle'nin kudret sıfatını, Kadir ve Kadir isimlerini, Allah Azze ve Celle'nin muktedir olmasını. Evet, kudret deyince, Allah Azze ve Celle'nin kudreti deyince akla ne geliyor İbrahim? Hocam ilmiyle Allah Azze ve Celle yani kuvvet ve dilediğiyle gerektiği zaman kuvvet ve kudret arasındaki fark. Kudret neyle alakalı doğrudan? Cengiz. Takdirle alakalı. Yani kaderle alakalı. Yani neyle? Kaderle alakalı. Aynı kökten geliyor. O halde buna göre kuvvetin tanımı neydi? İlmiyle dilediğini takdir et. Allah Azze ve Celle'nin ilmiyle dilediğini ne yapması? Takdir etmesine kudret diyoruz. Bunun neyi yok? Sınırı yok. Sınırı yok. Bir şey istisna, o da ney? Bazı felsefecilerin neleri? Saçmalıkları. Bazı felsefecilerin saçmalıkları. Bir örnek ver Ömer. O felsefecilerin saçmalıklarından bir örnek. Allah Azze ve Celle'nin kendisi gibi bir başkasını yaratması. Buna güç yetirebilir mi? Buna kadir midir? Buna kudreti var mıdır? Dediğimiz gibi bu zihnin içinde olmakla beraber dış alemde asla ne değildir? Cari değildir, mümkün değildir. Neden değildir? Bununla alakalı uzun uzadıya ne yapmıştık? Bilgiler vermiştik. Şimdi bu dersimizde gene Allah Azze ve Celle'nin kudret sıfatıyla ilgili ancak doğrudan kadir ya da Kadir ismi kullanılmadan, yani doğrudan kudret sıfatı kullanılmadan kudretinin gereklerinden bir tanesiyle İmam Buhari kudret sıfatını açıyor. O halde diyoruz ki sıfatlar doğrudan neyi? O sıfatı işaret edebileceği gibi bazen de doğrudan olmamakla beraber dolaylı olarak o sıfatı ne yapar? İşaret eder. O sıfatı gösterir. Yani ne demek? Yani ne demek? Açıklayacağız. Ne demek açıklayacağız? Aleyküm selam. Yani Allah Azze ve Celle kadir dedi. Yani muktedirdir dedi. Bunu nereden aldık? Kadir ve Kadir isminden aldık. Yani bunu sadece şeriat ne yapmıyor? Ortaya koymuyor. Din ortaya koymuyor. Aynı zamanda akıl, fıtrat, insanın doğası bunu ortaya koyuyor. Yani Allah'ın kudret sıfatını doğrudan Nas'tan çıkardık. Nas diyor ki Allah kadirdir. Allah kadirdir. Allah kudret sıfatına sahiptir. Bir de ne var? Doğrudan nas, Allah kadirdir, kadirdir demiyor ama bu kudretin gereklerinden bazılarını sayarak meseleyi Allah Azze ve Celle'nin kudretine ne yapıyor? Götürüyor. Aynen şimdi alacağımız ne de bab başlığında olduğu gibi. Galel İmamul Buhari rahimahullah babu mukallibil kulub. Babu mukallibil kulub. Kalpleri eviren çevirenin babı. Kalpleri eviren çevirenin babı. Daha sonra ayet-i kerimeyi ne yapıyor? Buna, bu baba temel ne olarak? Delil olarak zikrediyor. Ha şimdi bakın, geçen bablarda ne yaptı? Dikkat ettiniz. Bizzat ayetine kullandı. Bizzat ayeti bab başlığı kullandı. Bizzat neyi? Ayeti. Burada bizzat ayeti bab başlığı kullanmadı. Ne yaptı? Bab başlığında ayeti zikretti ama önce ne yaptı? O ayetin ve o ayetle ilgili, o meseleyle ilgili bazı hadislerin neyi? Ana fikri olan, ana teması olan, fermanı olan cümleyi verdi. Mukallibel kulub. Sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri eviren, çeviren Allah. Allah'ım Rabbim, kalbimi ne üzere sabit tut? Dinin üzere sabit tut. He, ne yaptı orada? Herkesin bildiği o meşhur tanımlamayı verdikten sonra temel dayanak olarak ayet-i kerimeyi ne yaptı? Zikretti. Dedi ki ve nukallibu ef'idetehum ve absarahum. Allah Azze ve Celle dedi ki biz ne yaparız dedi? Onların gönüllerini ve gözlerini ters düz ederiz. Çeviririz. Biz onların gönüllerini ve gözlerini ne yaparız? Çeviririz. Ters düz ederiz. Şimdi burada birazdan babı okuyunca ne yapacağız? Alacağız. Fuat kelimesi. Fuat. Çoğulu ef'ide. Bir de ne var? Kalp kelimesi. Çoğulu kulu. Türkçede de Fuat ismi var ya. Heh. Arapçada kalp Türkçe'ye geçmiş aynı. Kalp olarak. Çoğulu kulu. Bir de ne var? Fuat var. Fuatla kalp aynı mıdır, değil midir? Aynıdır. Aynıdır. Yani tek başına Fuat zikredildiği zaman anlaşılan nedir? Kalptir. Tek başına kalp zikredildiği zaman anlaşılan Fuat'tır. Ama ikisi bir cümlede geçerse, ikisi bir cümlede, o zaman farklı anlamlar işlenebilir. Yani Müslüman deyince, sen Müslüman mısın? Elhamdülillah, inşallah. Müslümanım. Yani ben buna aynı zamanda ne sordum? Sen mümin misin diye sordum. Değil mi? Müslüman mısın diye sorarım. Müslüman mısın diyerek yani sen mümin misin diye sordum. Ama ben buna kalksam desem ki kardeşim sen Müslüman mısın, mümin misin? O zaman üstüne basa basa ne yapmışımdır ben? Bir ayrıma işaret etmişimdir. Araplar dediler ki Bedeviler biz iman ettik. Değiliz ki siz iman etmediniz. İslam oldu. Henüz iman kalbinize ne yapmadı? Yerleşmedi. He bak ama normalde Allah için ne yapın? İman edin. İman edenler namaz kılın. İman edenler oruç tutun. İman edenler zekat verin. O halde müminler oruç tutar. Müminler namaz kılar. Müminler zekat verir. Ama Müslümanlar oruç tutmaz. Müslümanlar zekat vermez. Yani Müslümanlar namaz kılmaz anlamı çıkar mı? Çıkmaz. İman edenler deyince tek başına o Müslümanları da kapsar. Başka? Diyor ki, işte başta okuduğum. Allah Azze ve Celle diyor ki, Allah'a hakkıyla teslim olun ey Müslümanlar. Yani bu ne demek? Müminler Allah'a teslim olmayacak mı? Olacak. O halde diyoruz ki, İveştema iftaraka. İveftaraka iştema. Yani eğer bir cümle içinde, bir nas içinde ikisi birden geçerse hem mümin hem Müslüman o zaman aralarında bir fark güdülmüş demek. Biri birinden daha merhalece nedir? Üstündür. Ama yok. Ayrı ayrı naslarda mümin zikredilmiş, o Müslümanı da kapsar. Müslüman zikredilmiş, o mümini de kapsar. Fuat da kalp de öyle. Yani kalp, Allah kalplerinizde olanı bilir. Yani fuadınız da aynı zamanda olanı bilir demektir. Ya da bu ayet-i kerimede dediği gibi Allah gönüllerinizi, gözlerinizi ne yapar? Gözlerinizi ters çevirir. Kalbi de içerir bu. Onun için alimler Türkçe'ye bunu tercüme ederlerken kalbi kalp olarak daha çok, fuadı da ne olarak? Gönül olarak tercüme etmişlerdir. Yani sanki kalp biraz daha maddi bir unsur. Yani işte kanı pompalayan, işte vücudu ne yapan? Çalıştıran. Değil mi? Fuat da daha çok onun neyi? Manevi bir unsuru. Yani biraz daha neye? Mana yönüne bakan. O şekliyle anlaşılıyor ama bunun Kur'an ve sünnette dayanağı yok. Kur'an ve sünnette dayanağı yok. Açıklayacağım. Ne diyor? Ela ve inne fil cesedi mudgaten. Dikkat edin diyor. Vücutta bir parça vardır. Parça, et parçası. İza salahat salahal cesedi kullu. Ve iza fesede feseden cesedi kullu. İyi olursa bütün ceset iyidir. Kötü olursa bütün ceset kötüdür. Ela ve hiyen kalp. Ne diyor? Kalptir. O halde demek ki bu kalpten maksat maddi bir kalp değil. Yani Peygamber Efendimiz kalbi arızalı olanın diğer azaları da arızalı demek istemedi herhalde maddi unsur. Salih olmak ve ne olmak? Fasit olmaktan bahsetti. Sadece aleykümselam maddi unsur değil bu. Hem maddi hem manevi. Başka? Onlar ne yaparlar? Kalpleriyle Allah Azze ve Celle'ye ne yaparlar? Ulaşırlar. Onlar kalplerinde olanı ne yaparlar? Dillerine dökerler. Kalplerinde olanı dilleriyle ne yaparlar? Zikrederler. Onların öğrendikleri nereye yerleşir? Kalplerine yerleşir. O halde demek ki bu fuat ve kalp birbirinin delalet yönüyle aynıdır. Arada bir fark yok. Sadece ve sadece aynı nas içinde eğer geçerse bir ayrım olabilir. Aynı nas içinde geçtiğine dair de elimizde ne yoktur? Kur'an ve sünnetten ne yoktur? Nas yoktur. Aynı nas içinde. Yani aynı nas içinde hem kalp hem de ne? Fuat. Yani bunlar birbirine muadildir. Peki hocam nedir gönül, nedir kalp? Bunlar daha çok tasavvufi yorumlardır. Bunlar daha çok tasavvufi yorumlardır. Yani mutasavvuflara göre Allah gönüle hitap eder, kalbe değil. Halbuki biz diyoruz ki gönülle kalp arasında ne yok? Fark yok. Her ikisi de Allah Azze ve Celle'nin insana vermiş olduğu ney? Aynı ağza, sadece onun içinde bir sadır vardır. O da üçüncü bir kelime. Sadır. O da nedir? Göğüstür. Kur'an-ı Kerim'de Allahu alemu ma fi kulubikum ma fi sudurikum da diyor. Sadır kelimesi vardır. O da göğüstür. Bu da kalp demektir. Bu da kalp demektir. Ama bu sadır kelimesi ilimle birleştiği için aynı zamanda ne girer işin içine? Beyin de girer. Yani kalpten geçirmek, hani biz Türkçe'de deriz ya, akıldan geçirmek, kalpten geçirmek. Arada bir fark var mı? Yani bir insan aklından geçirmeden kalbinden geçirir mi? Yani bir duyguyu, düşünceyi sen aklından geçirmeden kalbinden nasıl geçiriyorsun? Geçiremezsin değil mi? Onun için derler ki akıldan geçirmek, kalpten geçirmek. Bu ikisi birbirine müteradiftir. Ama kalp aklı içermez. Fuat da aklı içermez. Ama sadır aklı ne yapabilir? İçerebilir. Niye? Çünkü sadır kendi başına, belli başına, Arapçada göğüs demektir. Belli başına göğüs demektir. Kalpten çok daha nedir? Büyüktür. Yani belli bir yere işaret eder. İşte o sadrın içine akılda girer. Onun için bazı felsefeciler sadrı ikiye ayırmıştır. Sadrı kalbi, sadrı akli. Sadrı kalbi, kalp sadrı, sadrı akli, akıl sadrı. Biz diyoruz ki bunlar Allah'ın kitabında, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde doğrudan delilli bulunan neler değildir? Meseleler değildir. Kalp de, fuat da kalbi gösterir. Sadır da kalbi gösterir. Ama ilimle alakalı kullanıldığında aynen Allah gönüllerinizde olanı bilir. Yani içinizde olanı bilir. İçinizden geçeni bilir. Türkçe'de doğru ifade kalbinden geçmek ya da aklından geçmek değil. Neyinden geçmek? İçinden geçmek. Şimdi içimden şu geçti dediğin zaman kalp ve neyi alır bu? Ha. Aklı alışır. Bu sabır sudur daha çok işte nefste olan şeydir. Ha. Bunun içine kalbi de sokarsın. Neyi de sokarsın? Fuadı da sokarsın. Aklı da sokarsın. Yani bu ayet-i kerimede ef'ide kullanılması sizi yanıltmasın. Allah gönüllerinizi çevirir. Ters düz eder sizi yanıltmasın. Yani gönülden kasıt burada kalp değil midir derseniz birazdan bununla alakalı kullanımları size vereceğiz. Zaten göreceksiniz. O halde bir daha söylüyoruz. İşte kalp şudur. Fuat şudur. Sadır şudur. İşte İhya-i Ulumiyye de denmiştir ki işte kalp üç tabakadan oluşur. En ortada bir lup vardır. O lup da sadrın kendisidir. Onun etrafında fuat vardır. Kalp onları çepeçevre kuşatır. Bunlar tamamen feleki yorumlardır. Tamamen. Yani Kur'an ve sünnette geçen yorumlar değil. Kur'an ve sünnette geçen iman deyince İslam, İslam deyince iman, fakir deyince miskin, miskin deyince fakir. Vera deyince takva, takva deyince vera. Ama aynı cümle içinde İslam ve iman geçerse bir ayrım mümkündür. Aynı cümle içinde fakir ve miskin geçerse bir ayrım mümkündür. Aynı cümle içinde takva ve vera geçerse bir ayrım mümkündür. Yoksa bunlar her biri birbirini ne yapar? İfade eden birbirini karşılar. Aynen Fuat'la kalpte olduğu gibi Allah sizin Fuat'ınızdakini bilir, kalbinizdekini bilir demektir. Allah sizin kalbinizdekini bilir, Fuat'ınızdakini bilir demektir. Allah sizin sadrınızdakini bilir, kalbinizdekini bilir, Fuat'ınızdakini bilir demektir. Bunda bir problem yok. Heh. Şimdi oku bak başlığını. Şimdi bak başlığını okuyalım. Şer yapalım, eğer cevap verilmemişse sor. Babu mukallibil kulub ve kavlillahi teala ve nukallibu efidetuhum ve adısarahum. Tamam. Tercümesini oku Ömer. Mukallibil kulub sözü ve Yüce Allah'ın biz onların gönüllerini ve gözlerini çeviririz. Kavli babı. Evet. Şimdi diyor ki ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ve nukallibu efidetuhum ve absarahum. Ne yaparız? Biz onların gönüllerini yani kalplerini ve gözlerini ne yaparız? Ters çeviririz. Şimdi tam ayeti anlamak mümkün değil bu haliyle. Çünkü ayetin bir kısmını almış burada İmam Buhari. Lazım olan kısmını. Ayetin devamında diyor ki Allah Azze ve Celle En'am suresi 110 nolu ayet o. Kema lem yu'minu bihi evvele marra. Yani ne demek? Demek istiyor ki Allah Azze ve Celle yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi yine ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi yani hem Allah'a hem kitabına onların gönüllerini ve gözlerini ne yaparız? Ters çeviririz. Sonra ve nederuhum fi tuğyanihim ya'mahun ve onları şaşkın olarak azgınlıkları içinde de ne yaparız? Bırakırız. Nasıl ki onlar ona yani Allah'a, kitabına, peygamberine, daha çok Allah'ın kendisi kastedilmiştir. İman etmemişlerse ilk durumdaki gibi, bundan sonra da artık iman etmelerini beklemenin bir anlamı yoktur. Çünkü hutbeyi hacede devamlı okuduğumuz gibi Allah bir insana hidayet verirse onu saptıracak yoktur. Bir insanı saptırırsa ona hidayet edecek de yoktur hükmünce. Gereğince Allah isterse onların gönüllerini, kalplerini ve gözlerini ne yapar? Çevirir, ters düz eder. Şimdi ne demek bu? Bakıyoruz. Dikkat edin. Burada kalp demiş. Gönüllü kalp olarak alıyoruz. Fark eden bir şey yok. Ve göz demiş. Çok enteresan. Evet. Şimdi kalp, göz. Hakk'a karşı duyularınızı açın. Kur'an'a karşı duyularınızı açın dediğim zaman, Kur'an'a karşı duyularınızı açın dediğim zaman, Allah'ın ayetlerine karşı duyularınızı açın dediğim zaman ne anlarsınız? Eğer okumayı biliyorsan, görmeyi biliyorsan okursun, görürsün değil mi? Olayları müşahede edersin. İlim talebelerine bakarsın, alimlere bakarsın, şeriat kurallarına bakarsın, kevni ayetlere bakarsın, kozmolojiye bakarsın, dünyaya bakarsın. İzlersin. İzleme çok önemli. İzleme çok önemli. Yani göz olmadan ilim tahsil etmek zordur. فَاَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Bil ki Allah'tan başka hak mabud, hak ilah yok ayeti ne demektir? Bilmek demektir. Önce bileceksin. Bileceksin. Allah'tan başka hak ilah yok. Bilmeden olmaz. Marifetullah, bilmek. Marifetullah. Bakın ben size bunları tasavvuf ehlindeki gibi yorumlamıyorum. Onlar marifetullah'tan daha farklı şeyler anlarlar. Biz bunları nasıl yorumluyoruz? Kur'an ve sünnette geçtiği üzere. Marifetullah. Allah'ı bilmek. Allah bilgisi. Allah'ı bileceğiz. Nasıl bileceğiz? Nasıl bileceğiz? İlimle bileceğiz. İlimle. Taklitle değil. Mesmuatla değil. Cehaletle değil. İlim. فَاَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bil ki Allah'tan başka gerçek ilah yok, mabut yok. İlim. Biliyor musunuz İmam Buhari bu ayeti hangi bab başlığında kullanmıştır? İlim bab. Ama hangi bab başlığında? فَاَلَمْ اَنَّهُ Ama hangi bab başlığında? Kitab-ı Tevhid kitabın ismi hangi bab başlığında? Amelden önce... Evet. Amelden önce ilim bab. Evet, amelden önce ilim var. Amelden önce ilim. Yani bir insanın ilmi yoksa amel etmesinin bir anlamı yok. Teori artı pratik. Ne tek başına ilim, ne tek başına amel. İkisi. Bir ibadetin kabul olabilmesi için iki şey gereklidir. Bir ibadetin kabul olabilmesi için iki şey gereklidir. Bir, ihlas. İki, mütabaat. Nedir ihlas? Samimi olmak, yani riyakarlık namına değil, görsünler ki, desinler ki, işitsinler ki için değil. Gerçekten Allah için. İki, mütabaat. Nedir o mütabaat? Diğer bir ismi ne? İlim. Kur'an ve sünnete uygun olması ameli. Kur'an ve sünnete. Yani yapmış olduğum bir ameli kabul edebilmesi için Allah'ın iki şart lazım. Bir, ihlas. Akide boyutu. Allah için yapacaksın sadece. Sonra Allah için yapıyorum. Her şeyi Allah için yapıyorsun ama kardeşim gittiğin yol değil ki. Kur'an emretmemiş. Peygamber emretmemiş aleyhissalatü vesselam. Hatta belki de zıttı emredilmiş. Olmaz. İhlasın olacak. Bir de neyin? Mütabaatın. Kur'an ve sünnete uygun olacak. Kur'an ve sünnete. Mütabaat. Kur'an ve sünnete. İşte o. Kur'an ve sünnete uygunluk nedir? İlimdir. Yani yaptığın ilim ne olacak? Verili olacak. Şimdi o ilmi biz tahsil ediyoruz. Değil mi? O ilmi tahsil ediyoruz. İlmi tahsil edebilmek için iki özellik gerekir. Akil ve baliğ olmak. Akil ve baliğ. Yani akıllı olacaksın, deli değil. Deliysen ilim tahsil edemezsin. Çünkü ilmin kaynağı ne? Akıl. Sonra baliğ. Buluğa ereceksin. Niye? Çocuksan. Aklın her ne kadar varsa da temyiz meleken yok. Nedir temyiz? İyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilme melekesi. Bir çocuk düşünün, sobaya eli yanıncaya kadar tutmaya devam eder. Ama ne zaman eli yanar çeker, bir daha asla onu ona tutturtamazsınız. Yaz bile olsa, yaz. Yani soba yanmasa bile tutmaz. Ama ne zamanki akleder, yani buluğa erer, temiz eder, iyi ile kötüyü bilir. Yazın soba yanmayacak, tutarım. Kışın soba yanacak, tutmam. Demek ki, yani çocukta akıl var ama o aklı ne yapamıyor? Temiz için kullanamıyor. Yani iyi ile kötüyü ayırt edebilmek için kullanamıyor. O halde ilim tahsil edeceğiz. Ne lazım? Akıllılık ve buluğ. Akıl oldun mu? Oldun. Baliğ oldun mu? Oldu. Şimdi ilim tahsil edeceksin. İşte bu vasıftan sonra devreye o ilmi tahsil edebilmek için belli unsurlar girecek. Nedir? Birincisi akıl olduğuna göre ne? Akıllı olmak yani akıl. İşte bu ayet-i kerimede kalp kullanılmıştır. Yani Allah ne yapar? Kalplerini çevirir. Yani onları saptırır demektir bu. Hak'tan saptırır. O halde niye kalbi kullanmıştır? İmanın vakar ettiği yer nedir? Yerleştiği yer kalptir. Ama tek başına kalp imanı seçemez. İmanı seçebilmesi için hat olması lazım. Kalple neyin arasında? Aklın arasında. Yani o halde demin dedim ya işte burada her ne kadar kalp zikredildiyse de imanın mekanı olması maksadıyla aklın kalbin içine ne girmektedir aynı zamanda? He? Akıl. Ha, biz onların kalplerini çeviririz. Yani kalplerini derken kalp sadece ve sadece imanın vakar ettiği bir yer değildir. Yani o imanın vakar edebilmesi için, yerleşebilmesi için iyi doğrudan, doğruyu iyiden, küfrü imandan, imanı küfürden, şirki imandan, şirki imandan, imanı şirkten ne yapabilmesi lazım? Ayırt edebilmesi lazım. Onun içine nereye giriyor? Akılda giriyor. Sonra göz diyor, göz. İnsan doğduktan itibaren gözleriyle ne yapar? Önce izler. İzler. Ne yapar? İzler. Onun için ayet-i kerime der ki Allah Azze ve Celle pek çok ayet-i kerimede, Allah'ın ayatına bir bakın. Bakmıyor musunuz? İzlemiyor musunuz? Müşahede etmiyor musunuz? Niye? İzleyeceksin. İşte zelzeleyi gördün. Seli gördün. Yıldız kaymasını gördün. Hepsini görüyorsun. Ölümü gördün. Hepsini görüyorsun. Trafik kazasını gördün. Hastalığı gördün. Hepsini görüyorsun. İzleyeceksin. İlim tahsil etmenin diğer bir yolu. Bir yolu daha var, onu burada zikretmemiş. Ha. O Kur'an'dan işittiğiniz halde ne yapmayın diyor Allah Azze ve Celle? Yüz çevirmeyin. İşittiğiniz halde, işitip durduğunuz halde, Kur'an'ı işitmeye devam ettiğiniz halde. Ha. Buna ne ekliyoruz bir de? İşitme. Peki gözü zikredince işitme doğal olarak zaten bunun içine ne yapıyor? Giriyor. Bir örnek verdi burada. İşitme de onun içine giriyor. Yani insan sadece görerek değil aynı zamanda işiterek. Ha. Kör bir insan düşünün. Kör insan yani kör olduğundan dolayı hiçbir şey öğrenmeyecek mi? O da ne yapacak? İşitecek. O da ne yapacak? İşitecek. Ama sağır bir insan düşünün. İşitmeyen o da ne yapacak? Görecek. Çok enteresandır ki Allah Azze ve Celle'nin aynı anda görmesini ve işitmesini aldığı insanlar çok ama çok nadirdir. Ben şahsen hiç görmedim. 37 yaşındayım. Aynı anda hem görmesini hem de işitmesini aldığı insan. Nadir ama. Bunun nadir olduğunu biliyorum. Ama sağır ve dilsiz var. He, o ayrı. Ben sana diyorum ki görmesini ve işitmesini hiç dikkatinizi çekmiş miydi bu? Evet. Şimdi bakın aynı anda görmesini ve işitmesini. Niye biliyor musunuz? Allah'a karşı bir ihticacı olabilir bu adamın. Ey Allah'ım aynı anda hem görmemi aldın hem işitmemi aldın. Nasıl ilim öğrendin? He. Ben bu ilmi nasıl doğru yolla tahsil edip de senin huzuruna amelle çıkacağım. Tamam iman ettim, aklımı çalıştırdım. Ama ben bunu nasıl tahsil edeceğim? Değil mi? Nasıl namazı kılacak? Nasıl orucu tutacak? Nasıl zekatı verecek? Hiçbir irtibatı yok dış alemle. Ha ölmüş, ha hayatta. He, o halde işte bu çok önemli. İnsan zaten gördüğü zaman işitme olmasa da bazı şeyleri ne yapabilir? Anlayabilir. Görmese, işitse de ne yapabilir bazı şeyleri? Anlayabilir. Onun için ikisinden biri muhakkak olduğundan dolayı çok bir şey fark etmiyor. He, o halde marifetullah'a ulaşıyoruz. Akıl bali olduk. Aklımızı, kalbimizi, gözümüzü, işitmemizi ki akılla kalbe bir diyoruz. Göz ve işitmeyi ayrı iki tane olarak değerlendirdiğimizi farz edelim. He, bu üç tane melekeyle marifetullah'a ulaşıyoruz. Marifetullah Allah bilgisi. Şeriatullah Allah'ın şeriatının bilgisi. Şeriat-ı Muhammed-i Garra. He, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatının bilgisi. Buna ulaşıyoruz. He, peki zıttı küfür. Zıttı şirk, zıttı dalalet, sapıklık, zıttı cehalet. Bu da mümkün. Eğer sen aklını kalbini iyi işletmezsen, kulağını Allah'ın ayetlerine, Allah'ın hükümlerine, gözünü de fermanlara ne yaparsan, yumarsan ne olmaz? İmana varamazsın. Hakka varamazsın. Sapıklık içinde olursun. Aynen bu ayet-i kerimede olduğu gibi, nasıl ki diyor onlar iman etmedikleri ilk durumda cariydi, vakıydı, onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Gönüllerini ve gözlerini ne yapıyor? Ters çeviriyor. Diyor ki Ragıp, taklibu şey, bir şeyi taklip etmek, tagyiruhu min hal ila hal, bir halden bir hale çevirmek. Bir halden bir hale çevirmek. Ve taklip et tasarruf, taklip tasarruf demektir diyor. Tasarruf. Yani ve taklibullah el kulub vel basair, bak kulub demiş. Allah'ın kalpleri ve gözleri çevirmesi ne demektir? Sarfuha min ra'yin ila ra'y. Bir görüşten diğer bir görüşe ne yapması? İhale etmesi. Sarf etmesi demektir diyor. Taklip. Bir görüşten diğer bir görüşe. İmandan küfre, küfürden imana. Haktan batıla, batıldan hakka. İbn Abbas diyor ki lemma cahadel müşrikune ma enzelallah, Allah'ın indirdiklerini müşrikler inkar edince lem tesbut gulubuhum ala şey, onların kalpleri bir şey üzere sabit olmadı, durmadı. Ve reddet an kulli emr, hak olan her türlü husustan da ne yaptılar? Döndüler. Demek ki müşrikler ne yapınca, Allah'ın indirdiklerini inkar edince kalpleri bir şey üzerinde istikrar bulmadı. Hak olan her şeyden de ne yaptılar? Evet, döndüler. Gale mücahid ve tahulu beynehum ve beynel iman. Onlarla imanları arasına bir ne girdi? Engel girdi. Ve lemma caethum kullu ayetin, onlara her ayet geldiğinde, ulaştığında bir kısmı görür, bir kısmı ne yapar? Duyar. فَلَا يُؤْمِنُونَ, iman etmediler. كَمَا هُلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْا۪يمَانِ اَوَّلَ مَرَّ, nasıl ilk zamandaki gibi onlarla imanlar arasına girdik, bundan sonra da ne yaptık? Onlarla imanlar arasına girdik. Yani ne demek bu? İlk duydukları zaman ne yaptılar? Gözlerini ne yaptılar? Kapadılar. Kulaklarını ne yaptılar? Kapattılar. İşitmediler. Böyle yaşadılar. Artık bundan sonra onların Allah Azze ve Celle'den hidayet beklemeleri her ne kadar hakkıysa da, o hakkın takdirinde bulunacak olan kimdir? Allah Azze ve Celle. Uygun görürse o aradaki engeli kaldırır, uygun görmezse kaldırmaz. Hafız İbn Hacer diyor ki el murad bi taklibil kulub, kalpleri evirmeyle çevirmeyle kastedilen taklibu aradiha ve ahvaliha, evet, hallerini durumlarını çevirmek. La taklibe zatil kulub, bizzat kalbin kendisini yerinden çevirmek değil. Yani o maddi kalp olan, o kalp var ya, et parçası, onu çevirmek değil. Durumları, içindekileri çevirmek. Yani ne demek istiyor? Allah Azze ve Celle haber veriyor diyor bu ayet-i kerimede. Ne yapar? Hakkı kabul etmeyen herkesi cezalandırır. Hakkı kabul etmeyen herkesi ne yapar? Cezalandırır. Başka? Hak kendisine ulaştığı zaman reddedeni de cezalandırır. Nasıl? Kalbini evirmekle, çevirmekle. Nasıl? Allah Azze ve Celle onun kalbini alır, imandan neye çevirir? Küfre çevirir. Aynen diyor, şu ayette geldiği gibi diyor. Hangi ayet? Saf suresi. 5. ayet. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ, onlar doğru yoldan sapınca Allah da onların kalplerini saptırdı. Onlar doğru yoldan sapınca Allah da onların ne yaptı? Kalplerini saptırdı. Bak, onlar sapınca saptırdı. Onlar sapmadan ne yapmaz? Saptırtmaz. Çünkü Allah kullarına zulmedici değildir. Ne diyor bu ayet-i kerimede? Allah Azze ve Celle fazlını ne yapar bu durumda? İnsandan alır ve onu ne yapar? Apaçık yoldan çıkmış sapık bir hale getirir. Her zaman söylüyoruz. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz, saptırdığına da kimse hidayet veremez. Buna imkanı yoktur. Peki İmam Buhari'nin muradı ne şimdi? Yani ne anladık burada? Muradı ne? Neden bu bab başlığını bu ayette birlikte kullandı? Demek istiyor ki İmam Buhari bu ayet bu bab başlığında hem mukallibel kulüp kelimesi hem de ayetle demek istiyor ki Allah Azze ve Celle evet kulların kalplerini ama hangi kalplerini işte görüşler niyetler yarın ileriye doğru bir sonrası ailesiyle alakalı kendisiyle alakalı, çevresiyle alakalı, işiyle alakalı, dünyasıyla alakalı, diniyle alakalı, imanıyla alakalı, ahiretiyle alakalı. Bütün bunları içeren kalp, yani bu aynı zamanda nedir? Akıldır. Bak üstüne basa basa söylüyorum. Bütün bunları, kalbin, aklın içinden geçen bütün bunları tek başına eviren, çeviren, bunun tasarrufu elinde olan, bunun münferitliğini sadece ama sadece kendi taşıyan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Peki de bu neye delalet eder? Bu da kudretine delalet eder. Yani bir insanı imana, küfre, iyiye, kötüye, zenginliğe, fakirliğe, sağlığa, sağlıksızlığa, hulasa aklınıza gelebilecek her şeye sevk eden, bunun tasarrufu sadece ama sadece elinde olan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Ondan başka bir güç ne yapamaz? Bunu yapamaz. Eğer Allah Azze ve Celle ona bu gücü verirse o güçle imanı bulur. Bu gücü vermezse bulmaz. Zıttı da nedir? Mümkündür. Aynen ne de olduğu gibi وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ Bilin ki Allah kulla kişiyle kalbi arasına ne yapar? Girer. Ve ennehu ileyhi tuhşarun. Sonunda hepiniz ona ne yapacaksınız? Döndürüleceksiniz. Haşrınız ona olacak. Enfal 24'te geçtiği gibi. Demek ki İmam Buhari'de İmam Buhari'nin bab başlığından kastı doğrudan Allah'ın neyi? Kudreti. Doğrudan Allah'ın kudreti. Sanki bir evvelki babın neyi bu? Devam. Ama burada başka bir şey de var. Onu da ne yapacağız? Birazdan göstereceğiz. Yani Allah Azze ve Celle'ye ait burada ne var? Bir fiil var. Bir fiil. Sıfat değil. Fiil o da ne? Kalpleri evirmek, çevirmek. Şimdi bak başlığından sonra hadisi alalım. Kale İmamul Bukhari'yü rahimahullah Haddeseni Sa'id ibn Süleyman An İbnil Mübarek An Musa bin Ukbe An Salim An Abdillah Kale ekseru ma kanen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem يَحْلِفُ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ Said İbni Süleyman El-Vasıti İbni Mübarek, Abla İbni Mübarek Musa İbni Ukbe Maruf Salim biliyorsunuz Abla İbni Ömer'in neyi? Azatlı kölelerinden aynı zamanda oğlu olarak geçer. Yani azatlı kölesi olduğu için Mevlası. İbni Ömer'e ne yapmış? Sıkı sıkıya bağlı kalmış ondan ilim tahsil etmiş. Ney? Evet. Bir ney? Tabi'i, meşhur tabi'i Nafi ve Salim ikisi ayrı ayrıdır. Nafi ve Salim ikisi de ayrı ayrıdır. Nedir onlar? İlim talebine özellikle Abdullah İbni Ömer'den ilim talebine gayret etmiş iki ayrı ney? Meşhur ney? Hadis ravisi. An Abdillah. Kimdir o An Abdillah dediği? Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbni Ömer. Gal diyor ki Abdullah İbni Ömer diyor. Ekseru ma kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yahlif. Peygamber Efendimiz çoğunlukla diyor şöyle yemin ederdi. Peygamber Efendimiz çoğunlukla ne yapardı? Şöyle yemin ederdi. Nasıl? La hayır ey Rabbim ve mukallibil kulûb. Orada ve kasem. Kasem. Ne demek kasem? Yemin. Ondan sonra gelen kelimenin harekesi ne olur? Kesra. Vallahi Allahi billahi kesra. Burada da la hayır diyor andolsun ve mukallibil kulub kalplerin mukallibine yemin olsun. Kalplerin evrenine çevirenine yemin olsun diye genellikle ne yaparmış? Peygamber aleyhissalatü vesselam yemin edermiş. Yemin etmek. Evet. İmam Buhari bu hadisi başka bölümlerde de veriyor. Mesela Kitab-ül Kader'de veriyor. 6617 numara. Kitab-ül Kader. Orada da diyor ki kefiran ma kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yahlifu. Ekfer demiyor. Kefiran Peygamber Efendimiz çoğunlukla yemin ederdi. La ve mukallibil kulüp aynı anlama çıkıyor. Yine 6628'de diyor ki İbn Ömer'den kuntu kânet yeminun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yemini şöyleydi diyor. La ve mukallibil kulüp. İbn Mace'nin rivayeti kâne ekferu imani rasul eymani rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamber Efendimizin yeminlerin çoğu şu kalıptaydı. La ve musarriful kulub. Mukallip yerine musarrif. Aynı şey. Sarfı elinde olan. Tasarrufu elinde olan. He, demek ki Buhari'de 3 yerde geçiyor. Üçü birbirine aynı. Hemen hemen. Mukallibel kulub. Şeyde ise İbn-i Mace'de ise musarrifel kulub olarak ne yapıyor? Geçiyor. Hafız İbn Hacer diyor ki bu hadiste şuna delil vardır. Neye? Kalp amelleri. Nedir bu kalp amelleri? İstekler, davetler, herhangi bir şeyine gitmek, herhangi bir şeyin peşine koşmak, herhangi bir şeyi talep etmek, herhangi bir şeyi zihinden geçirmek. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin yaratmasıyla olmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin yaratmasıyla, Allah Azze ve Celle'nin gücüyle olmaktadır. He. Buna göre diyor Allah Azze ve Celle'nin diyor bu hususa layık, bu hususa layık, bu hususa yaraşan evet musarrif, mukallibel kulüp şekliyle izafetle izafetlendirilmesi de isimlendirilmesi de nedir? Caizdir. He. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin ismi mukallip mi? Haşa. Musarrif mi? Haşa. Ama elini açarsın Allah'a şu ismiyle hitap edersin. Ya mukallibel kulub. Bak izafet oldu. İki tane kelimeden ne yaptı? Oluştu. Ya musarrifel kulub. Onun için Peygamber Efendimiz ne demiştir? Ya mukallibel kulub. Ey kalpleri evren çeviren. Evren, ey evren çeviren değil. Kalpleri evren çeviren. Ya musarrifel kulub. Kalpleri ne yapan? Tasarruf sahibi kalplerde. Tebbit. Evet. He. Kalbi ala dinik. Evet. Tebbit. Kalbi ala dinik. İbn-i Hacer diyor ki işte diyor Allah'a yaraştığı için diyor bu anlamıyla ne yaparsın? Allah Azze ve Celle'ye ne yaparsın? Böyle dua eder. Ondan istersin diyor. Ha, demek ki hadis bize kısaca kalplerin tasarrufunun Allah'ın elinde olduğunu istediği zaman istediği şekilde istediğine herhangi bir sorgu suale tabi olmadan herhangi bir şeye ihtiyaç olmadan muhtaç olduğundan dolayı değil aksine fazlından dolayı ihsanından dolayı vermesinden dolayı bütün kalplerin Allah'ın elinde olduğunu ne yapıyor bize? Bu hadis açıkça ifade ediyor. Bu hadisi şu hadisle şerh edip konuyu ne yapacağız? Kapayacağız. O da İmam Müslim'in sahihinde geçiyor. Abdullah İbni Amr hadisi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle derken işittiğini bize rivayet ediyor. Diyor ki inne kulube beni Adem kulleha. Beni Adem'in hepsinin kalpleri Adem oğlunun hepsinin kalpleri beyne isba'ayn min asabi'r rahman. Rahman'ın Allah'ın parmakları arasında iki parmak arasında. Allah'ın parmaklarında iki parmak arasındadır. Görüyor musunuz örneği? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu örneği. Yani bu çok önemli bir örnek. Bütün kulların kalpleri Allah Azze ve Celle'nin parmaklarından iki parmak arasındadır. Nasıl? Ke kalbin vahid. Bir kalp gibi. Tek bir kalp. Tek bir kalp. Yasrifuhu keyfe yaşa. İstediği gibi ne yapar? Tasarruf eder onlardan. Thümme kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamber Efendimiz şöyle dedi. Allahümme ey Allah'ım musarrifel kulub, kalplerin musarrifi. Sarrif kulubena ala taati. Kalplerimizi sana taat üzere ne yap? Yönlendir. Sabit tut. Kalplerimizi sana taat üzere yönlendir. Sabit tut. Yani ne demek? Burada Allah Azze ve Celle'nin bir neyi geçiyor? Zati sıfatı geçiyor. O da ne? Allah'a neyi var? Evet. Neyi var? Parmağı. İki parmağı var. Bunun keyfiyeti meçhul. Keyfiyeti hakkında yorum yapmamız mümkün değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Bize vermiş olduğu gaybi bir ney? Haber. Gaybi bir haber. Burada bu babı sonlandıralım. Hava da sıcak. Diğer babı geçersek zaten çok çok uzun olur. Kaçıncı kaydede kalmıştık? 15. 15. kaydemizi alalım. Evet, 15. kuralda kalmışız. İsim sıfat tevhidiyle alakalı kuralları almaya devam ediyoruz. Allah'tan ayrı olmayan şeylerden, sıfatlardan Allah'a izafet edilenler onun bir sıfatı olup yaratılmamışlardır. Dikkat edin. Allah'tan ayrı olmayan şeylerden yani sıfatlardan Allah'a izafet edilenler onun bir sıfatı olup yaratılmamışlardır. Bunun karşısında Allah'tan ayrı olup ona izafet edilmiş her şeyle yaratılmıştır. Açıklayacağız ne demek. Allah'a ve izafe edilen her şeyin Allah'ın bir sıfatı olması gerekmez. Allah'a izafe edilen her şeyin Allah'ın bir sıfatı olması gerekmez. Allah'tan ayrı olmayan sıfatlara örnek kim verir? İşitir, duyar. Değil mi? Bunlar Allah Azze ve Celle'den ayrı neler değil, sıfatlar değil. Burada bir problem yok. Allah'ın işitmesi, görmesi, rızası, kızması. İkincinin örneği ise Kur'an'da iki ayette geçen Allah'ın evi, Allah'ın devesi örneği. Allah'ın evi, Allah'ın devesi. Bunları kitap olarak basacağım. Basacağım. Ben şimdi bunları bilgisayarda uğraşıyorum, kitap olarak basacağım. Allah'ın evi, Allah'ın neyi? Devesi. Şimdi bunlar Allah'a ne yapılmış? İzafe. Ne demek Şakir abi izafe edilme, isnat edilme? Allah'ın evi, Allah'ın devesi. Allah'ın evi, Allah'ın devesi şey mi? Allah'ın sıfatı mı? Hayır. O halde Allah'a izafe edilen her şey Allah'ın neyi olmaz? Sıfatı olmaz. Peki neden Allah'ın evi? Neden Allah'ın devesi? Teşrifen. Tazimen. Yani mesela mescitler Allah'ın nedir? Evidir. Beytullah Allah'ın baş evidir. Allah'ın devesi niye? Niye Allah'ın devesi de Allah'ın ineği değil, Allah'ın koyunu değil? Çünkü devenin yaratılışını Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de özellikle ne yapmıştır? Anlatmıştır. Özellikle ne yapmıştır? Anlatmış ve devenin bazı temel unsurları hakkında bize ne yapmıştır? Bilgi vermiştir. Bu örnekte olduğu gibi. Allah'ın devesi, Allah'ın yarattığı deve. Evet. Olmuyor. Allah kendine ne yapmıştır? İzafe etmiştir onu. Niye? O devede insanlar için ne vardır? Çok büyük ibretler vardır. Yoksa Allah'ın sıfatı değildir. Allah'a ait bir deve değildir. Yani o anlamıyla. Mülkiyeti Allah'a aittir ama Allah'a ait bir özellik olarak ne değildir? Evet. Aklımıza gelmesin. 16. kural. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları bir itikadi konudur. Allah Azze ve Celle'nin sıfatları evet bir itikadi konudur. Buna göre Allah Azze ve Celle'nin sıfatları ve diğer itikadi konular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan şeylerle, hadislerle sabit olurlar. Sıfatlar nedir? İtikadi konudur. Ne demek itikadi konu? İman yani gaybi bir konudur. O halde nasıl sabit olurlar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan şeylerle yani hadislerle sabit olurlar. Velev ki bir hadis, hatta ahad hadis olsun hiç fark etmez. Velev ki bir hadis, hatta ahad hadis olsun hiç fark etmez. Yeter ki ne olsun? Sahih. Yeter ki ne olsun? Sahih. Hani şimdi burada ne var? Reddiye var değil mi? Şimdi bazı maturidiler, hepsi için bunu söylemem. Bazı maturidiler ama maturid mezhebinin genel prensibidir bu. Ebu'l-Mansur el-Maturidi kitab-ı tevhidde de bunun üstüne basa basa söyler. karıştırmamak lazım. Mütevatir hadis. Ahad hadis. Şimdi bunların tanımlarına girmeyeceğim. İsteyen usul kitaplarına bakar. Şimdi bütün ümmeti Muhammed Maturidisiyle, Eş'arisiyle işte ki selefe böyle bir ayrım yok zaten ittifak etmiştir. Mütevatir hadisler nedir? Delildir dinde, hüccettir. Bir de ahad hadisler var. Mütevatir hadislerin özelliğini taşımayan ama ne de adalet yönünde değil, zapt, bellek yönünde değil. Sadece işte her tabakadaki ravilerle alakalı. Yani şimdi bak burada ben tek başıma konuşuyorum değil mi? Tek başıma konuşuyorum. Konuşan ben neyim burada? Tekim. Benden dinleyen kaç kişi var şu anda burada? 10 kişi var. Şimdi benden aldığınızı siz nakletseniz sizinki mütevatir olmuyor. Niye? Siz mütevatir adete sahipsiniz. Sizin adediniz çok. Ama benim tabakamda tek bir kişiden dinlediğimiz için bu ahad sayılır. Yani ne demek bu? Yani siz 10 kişiyseniz sizin gibi 10 kişiden bunu dinleseydiniz, sizin gibi 10 kişiye bunu nakletseydiniz bu ne olacaktı? Mütevatir. Subhanallah. Yani madem öyle beni neden dinliyorsunuz ki burada? Beni dinlemenizin anlamı ne? Eğer benden öğreneceklerinizi siz benim dinime, imanıma, belleğime, adaletime güvenmemişseniz zaten dinlemenizin ne anlamı yok? Yok eğer güvendiyseniz anlatmayacaksanız niye geliyorsunuz? Bildirmeyecekseniz niye geliyorsunuz? Değil mi? Ha, sizin yalancı olma ihtimaliniz mi var? O zaten ahad hadisin şartları arasındadır. Onun da ne olması gerekir? Adil bir insan. Belleğe yerinde olması gereken bir insan olur. Yani ne demek? Peygamber Efendimiz tek başına Muaz bin Cebel'i Hazreti Ali'yi Yemen'e yolluyor. Ahad hadis bu ya. Ne işi var tek başına Hazreti Ali'nin Muaz bin Cebel'in Yemen'de? Ne işi var? Şam'da ne işi var? Peygamber Efendimiz'e en az 10 kişiyi birden yollamalıydı. Onlar da dinlerken demeliydiler ki Muaz'a ya da Ali'ye. Ya Muaz, ya Ali, sen bize bunu naklediyorsun ama kardeşim senin tabakanda sen hepsin. Bu ahad, biz bunu almayız. Bak ne oldu, Muaz'ı yolladı Yemen'e. Ne dedi? İnsanların ikna edeceği şey ne olsun? İlk hadisi aldı. Allah'a birlemeleri olsun. Ahad hadisi olmaz. Biz ehli kitabız, almıyoruz bunu senden. Ey Muaz demedi kimse. Değil mi? Ha, yani bunlar hep sonradan ihdas edilen hadisleri kabul etmemenin bir değişikliği, kılıfı, yöntemi. Yani yoksa bu mümkün değil, cari değil. Ha. Şimdi mütevatir hadis. Bir de ahad. İşte dediğim gibi yani benim hadisim ahad. Mesela ben size söyleyeyim ahad bir hadis. İnneme l'amalu bin niyat. Ahad bir hadis ama en sahih hadis. Ümmeti Muhammed'den bu hadisi almayan bir adam yok. Ahad hadisidir bunlar. Ahad kim? Hazreti Ömer. Ha. Yani şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Yani bunlar hep safsata. Şimdi böyle olunca akide de kardeşim biz amelde birileri demiş tabii. Ben onu söyleyeceğim size. Biz akide de sadece mütevatir hadisi alırız. Akaidle alakalı meselelerde. Ama amelle alakalı meseleler daha hızlı alırız. Ama akidede sadece mütevatir. Ya sunuyorsun kardeşim diyorsun. Be kurban. Kaç tane mütevatir hadis var? Yaşar Nuri bile önce 3'te başladı, sonra 30'a çıktı, sonra 90'a ulaştı. 3, 30, 90, Suyuti 110 küsür saymış. Kettani 300 yakın. Bak ben üstüne basıyorum, 1000 tane diyor. 3'le çarptı. Allah aşkına. Milyon mesele var akideyle alakalı. Milyon. Milyon mesele var. Siz bu milyon meseleyi, ki yani 1000 tane yok ha, yanlış anlamayın. Ben öyle yaptım. 1000 taneyle mi halledeceksiniz? Hadi halledin de görelim. Hadi halledin bakalım. He. Bakmışlar ki bunun sonu yok. Yani bunu halletmek mümkün değil. Ne yapalım? O zaman şöyle bir ayrıma gidelim. Bakın bunu herkesten duymaz. Hani birileri derler ya, Maturidiler ahad hadisle amel etmez. Yanlış. Şimdi açıklayacağım ben size. Nerede? İtikatta ahad hadisle amel etmez derler. Bu yanlış. Böyle bir kural yok. Doğrusunu söyleyeceğim şimdi ben size. İki mesele vardır. Bir, mütevatir ve ahadın ifade ettiği iki mütevatir ve ahadla amel etme. Der ki Maturidiler, Eş'ariler, mütevatir hadis yakin ifade eder, yakin. Yani kesinlik. Ahad hadis ise yakin ifade etmez. Ne ifade eder? Zan. Selef de der ki hayır, ahad da sahihse ne ifade eder? Yakinlik ifade eder. Aradaki ayrım bu. Sonra Maturidiler diyorlar ki her ne kadar, dikkat edin, ahad hadis yakin ifade zan ifade ederse de, yakin ifade etmezse de, kesinlik ifade etmezse de bu onunla amel etmeye engel değildir. Bakın, bu onunla amel etmeye engel değildir. Ondan dolayıdır ki İsa'nın nüzulu, Mehdi'nin gelişi, bir sürü nerede sünnet inkarcılarının ahad dediği bir şey varsa hepsi nerede geçmiştir onların? Nelerinde? Akaid kitaplarında geçmiştir. Hani işte birileri çıkıyor televizyona, ilahiyat profesörleri, keltoş adamlar. İşte Maturidilerle kardeşim ahad hadisle amel edilmez. Yalan. Külli yalan. Sahtekar, düzenbaz. Öyle bir şey yok. Onlar kesinlik ifade etmez. Zan ifade eder ama bu amel etmeye ne değildir diyorlar? Engel değildirler. Şimdi bir örnek vereceğim size, daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burada iki tane adam var. İki tane adam var. Şimdi ben bu ikisine sünnet inkarcısı gözüyle bakıyorum. Diyorum ki Mesut da sünnet inkarcısı, Cengiz de sünnet inkarcısı. Allah Allah, bu nasıl oluyor? Soruyorum kardeşim. Diyorum ki Mesut, sen hadisleri kabul ediyor musun? Etmiyorum diyor. Ben Kur'an'dan başka bir kaynak ne yapmıyorum? Kabul etmiyorum. Çizdim üstüne. Dedim ki bu Kur'an'ı, sünnet inkarcısı değil. Geliyorum Cengiz'e. Tabii biraz da duygusallık yaptım. Gürledim. Alttan aldım. Peygamber Efendimiz'in hadislerini anlatan, işte onun kıymetini anlatan, işte onlarla amel etmeyen, onları bir kenara itenlerin durumlarını anlatan hadisleri, ayetleri, işte meseleleri de verdim. Döndüm Cengiz'e, dedim ki sen de mi onun gibi düşünüyorsun Cengiz? Ya hocam yok, ben Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini kabul ediyorum ama nereden bileceğim o hadis sahih? Şimdi aradaki farkı gördünüz mü? Şimdi bu adam külli hadis inkarcısı. Ama Cengiz hadis inkarcısı değil. Bu ihticacını tamamen reddediyor. Amel edilmez diyor hadise. Tek ne vardı? Kur'an. Bu ise hadiste amel edilir ama diyor vurudiyetinde şüphe olabilir. Yani bize gelirken sahih ya da doğru gelmiştir. Ben bunu bilemem. Bunu tespit etmem gerekir diyor. O halde ben kalkıp da Cengiz'e sünnet inkarcısı ne yapamam? Diyemem. Yaftasını vuramam. İnsaflı olmam lazım değil mi? Adaletli olmam lazım. Aynen işte ne de olduğu gibi bu? Mütevatir ve ahad hadiste olduğu gibi. Evet, zan ifade eder ama bu onunla amel etmeye engel değildir. Dikkat edin. Bu onunla amel etmeye engel değildir. Engel olmadığı için de bütün ahad hadisleri ne yapmışlardı? Almışlardı. Hatta onu bırakın. Onu bırakın. Zayıf ve uydurma hadisleri almışlardı. Dikkat edin bakın. Onu bırakın. Zayıf ve uydurma. Sen şimdi Nakşişeyh'i durdursan, Mahmud Efendi'nin cemaatinden, Ali Haydar Efendi'nin talebelerinden, Hanefi fıkhı adına usul yazmış. Tamam mı? Hanefi fıkhı adına usul yazmış. Dikkat edin. Taftazani, Pezdevi olmak üzere Şerh-i Nimali, Kastallani okutan bir adamı durdursan desen ki kardeşim sen biliyorsun ki ahad hadis zan ifade eder, kesin değildir, amel işlemeye de engel değildir ama gene de bir durmak lazım, bir bakmak lazım, mütevatir var mıdır yok mudur bu konuda. Bunu diyor musun? Evet diyorum. Peki kardeşim, levlâke levlâk lemâ halaktül eflâk, senedi bile olmayan bir hadisi alıp sen dinde, akidene sen olmasaydın ey Muhammed ben bu alemleri yaratmazdırdım diyen bu hadisi sen nasıl alıp da baş tacı yapıp bunu akidenin temel unsuru olarak alıyorsun, diyorsun ki Nur-u Muhammedi olmasaydı biz yaratılmamıştık. Ya orasını karıştırma. Orasını karıştırmayacaksın. Karıştıracaksın yani. İşine geleni alacaksın, işine gelmeyeni almayacaksın. Değil mi? İşine geleni alacaksın, işine gelmeyeni almayacaksın. Ha. O halde demek ki insanlar hükmederken adaletten de ayrılmamak lazım. Nasıl ki Mesut'la Cengiz arasında fark var. Maturidiler, işte Ahad hadisi asla ne yapmazlar? İtikatta kabul etmezler diye bir kural yok. İmam Ebu Hanife döneminde Ahad mütevatir ayrımı yoktu. Fıkhül Ekber'de, Fıkhül Efsat'ta, El Alim ve El Müteallim'de hiçbir yerinde, hiçbir eserinde o mütevatir bu ahad dememiştir. Bütün hadisleri ne yapmıştı? Almıştı, açıklamıştı, hepsiyle amel etmişti. O günde Mehdi vardı, bugün de Mehdi var. O günde Nuzul-i İsa vardı, bugün de Nuzul-i İsa var. Bunların mütevatir olmadıkları için kabul etmemek tamamen ve tamamen nedir? Önce delil arayıp peşinden gitmek değil, önce inanıp o inandığına onun sonunda ne yapmak? Delil aramaktan ibarettir. Bu bir. İkinci. Tamam ahadı anladık. Ya hocam söyle kardeşim. Ben almıyorum ya hocam. Niye? Ben almıyorum hocam. Niye almıyorum? Almıyorum bu meseleyi. Kabul etmiyorum. Niye? Buhari Müslim'de geçmiyor. Diğer kitaplarda geçiyor. Subhanallah. Buhari Müslim'de geçmiyor. Diğer kitaplarda geçiyor. Ya arkadaşım. Canım ciğerim. Güzel kardeşim. Sahih hadis Buhari Müslim değil mi sahih? Sahih hadisi tanımları var. Buhari Müslim bu sahih hadisi en fazla nam salmış. Şöyle bulmuş adamdır. Sen şimdi Buhari Müslim'de geçmediği için bunu almıyorsun, evet. Namazda sen istiftahta ne okuyorsun? Ne okuyorsun? Subhaneke Allah'ım ve bihamdike. Bu da yoktu Buhari Müslim'de. Bu Ebu Davud'da Nesai'de var. Buhari Müslim'de Allah'ım barik beyni ve beyni hataya. Kema ba'atte beynel meşrik ve mağrib. O zaman bunu da alma. Ama hocam bu amele dair, o itikada dair arasındaki farkı kim söylemiş? Yani bu amele dair alınır, bu itikada dair alınır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz bin Cebel'i yollamış, önce insanlara davet edeceğin şey akide olsun demiş. Eğer buna gücü yeterlerse sonra ne olsun demiş? Namaz olsun demiş, amele olsun demiş. Tek başına yollamış. Elçileri yollamış bir kitapla mukalkısı ona buna. Hiç problem olmamış. Hazreti Ali'yi yollamış, Ebu Hureyre'yi yollamış. Ahlayn-ı Mesud'u yollamış, hepsini yollamış. Onu bırak. Musab bin Umeyr'i yollamış, iki öğretmen. Ya Ensar'da dememiş ki ya sen teksin kardeşim, senin rivayetin ahattır. Biz senin haberlerini almayız. Yani demek ki bunlar tamamen hadisleri inkar etmenin değişik bir yöntemi. Değişik bir yolu. Buhari Müslim'de geçmiyor ulan. Eşek herif. Daha düne kadar Buhari Müslim'de uydurma. Ben Mehdi'yi almam. Buhari'de Müslim'de geçmiyor. Yani ondan dolayı mı almıyorsun? Alnından öperim seni ondan dolayı almıyorsan. Çünkü Buhari'de Müslim'de geçmeyen o kadar çok şey alıyorsun ki onun dışında. Yüzlerce, binlerce. Yani işte ben sünnetin gerçisi değilim. Niye? Buhari Müslim'de geçmediği için almıyorum. Peki sen Buhari Müslim'de geçmeyen hiçbir şey almaz mısın? Almazsan sözüne sadıksın. Ama bunu almıyorsun, işine gelmiyor. Peki Buhari Müslim'de geçen Miracı niye almıyorsun? Şimdi duruyor tabii. Bilenle tartışmak çok daha nedir? Zordur. Kardeşim Buhari Müslim'de geçen Miracı niye almıyorsun sen? Madem Buhari Müslim'e o kadar. Olur mu ya, o Yahudi uydurması? Yani diyorsun ki sen İmam Buhari Yahudi uydurmasını aldı. Ulan o zaman İmam Buhari'nin lafına niye itibat ediyorsun sen? Bunda Yahudi uydurmasını alan Allah'ın sıfatını da almaz mı? Duruyor o zaman. Ya sen de doğru söylüyorsun. Yani demek ki bunlar yafta. Yafta çıkarlar televizyona. İşte şu uydurma bu uydurma. Ondan sonra bir bakmışsın bir gazetede bir kitap çıkmış. Ha böyle bir kitapçık vermişler. He. Hazreti Peygamber'in diliyle Hazreti Fatıma. Ulan İbn-i Sad'ın tabakatından tutun da. Tamam mı? İbnül Esir'in Ustul Gâbesi'ne kadar. Subhanallah. Nerede bir hurafe var Hazreti Peygamber'in diliyle dökmüş kitabında koymuş. Nerede bir hurafe var? Yani o halde nedir bunun mikyası? Bunun mikyası bellidir. Tıp eğitimi almayan adama sen kalkıp doktorluk yaptırtamazsın kardeşim. Hadis ilmi eğitimi almamış bir adam hadisçiyim diye geçinemez. Bakın televizyona çıkanları söylüyorum ben size. İki veya üç tanesi hariç hiçbiri hadis ilminden anlamaz. Ya mutasavvuftur, ya kelamcıdır, ya fıkıhçıdır. Tefsirci bile değildir. Çünkü tefsirci anlamaz çok. Neden anlar? hadisten anlar. Hiçbiri anlamaz. Hadis ilmiyle yakından uzaktan ilişkisi yoktur bunların. Çoğunun. 2-3 tanesi hariç. O 2-3 tanesi de sahtekardır. Profesörlük alana kadar peygamber sünneti dediğinde hüngür hüngür ağlamıştır. Profesörlük aldıktan sonra ne olmuşsa değişmişlerdir. Alana kadar peygamberin sünneti Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Canlı şahitleri var. Ama ondan sonra değişmişlerdir. İşte Halit Kırbaşoğlu. Riyad'da öğretim görevliliği yaptığı zaman takmıştı. Namazların cem edilmesi. O kadar peygamberi sever ki Halit Kırbaşoğlu. Ya der şurada ders vakti var bak. Has İbni Abbas'ta min gayri matarin ve sefer. Yağmur olmadan, seferilik olmadan namazları cem etmiş. Allah Resulü de böyle yaparmış. E kardeşim biz de namazları cem edelim. Bak ne kadar sünnete aşığı görüyor musun? He, yani kolayına gelen meselelerde maşallah sünneti savunmak için kitaplar tehrif ediyorlar. Ama mesele Miraç'a gelince, mesele işte Musa'nın ölüm meleğinin gözünü çıkarmasına gelince, işte mesele Hazreti Osman'dan meleklerin haya etmesine gelince, nokta nokta bunları reddediyorlar. Mesele sivrisineğin kanadına gelince bunları reddediyorlar, işlerine gelmiyor. Ama işlerine gelen her meselede alıyorlar. Yani Ehl-i Sünnet'te zebzebe yok. İza sahhal hadis fehuve mezhebi demiş İmam Ebu Hanife. Hadis sahih olursa mezhebin odur. Bizzat İbn-i Abidin'de. Bizim kitaplarımızda uzun uzadıya tahrici var. Hadis sahih ise benim mezhebim odur demiş. Tamam burada bırakalım. Kaça geldik? 17'ye geldik. 17 şimdi hava sıcak daha fazla gitmeyelim. Şimdi beni de bunalttı. Bayağı sıcak. Evet. 17'den devam ederiz bir daha salıya. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk.